En èpoques de crisi hi ha mil coses que fan pudor de socarrim. L'APM t'ajuda a descobrir-les. Banquers i empresaris forrats, polítics amb cotxes fantàstics, expedients de regulació d'ocupació sospitosos, una borsa que més aviat sembla un casino, finançament a molt llarg termini, i la hipoteca la pagarà sa mare. APM Anticrisi. Arroba cartera!